A magyar kormány egy régen bevált módszerrel igyekszik leszerelni az EU-s kritikákat. Bármi is a kritika tárgya, a médiatörvény, az alaptörvény, a bíróságok vagy a tudományos élet, az MTA és az egyetemek átalakítása, a kormány a kritizált intézmény gyakorlat vagy eljárás kérdését apró darabokra szedi és azokhoz keres európai párhuzamokat. A legjobb esetben a kormány valós párhuzamokat talál, de az így összerakott hibrid rendszer szinten nem felel meg az elvárásoknak, miközben akár minden elemére van európai párhuzam. Rosszabb esetben már a párhuzamok sem pontosak, kontextusukból kiemelt vagy egyenesen torzított intézményi elemek. Az érvelés dekonstrukciója zajlik itt, illetve a kiragadott precedenseknek a szétcincálása, mint egy elemeire, és az elemeknek a külön-külön kijátszása az átfogó kritikai narratíva ellen, ha jól értem. Igen, hadd mondjak egy példát, de ez most ez mi ezt úgy hívtuk így a akadémia körökben, hogy ez a fék nélküli bicikli esete. Tehát van egy bicikli, nincs rajta első hátsó fék, lámpa, semmi. De mivel Norvégiában nincsen hátsó fék a bicikliken, ezért teljesen rendben van, hogy a tieden sincs. Nincs Hollandiában első fék, nem baj, hogy a tieden sincs. Hát európai példa. Illetve a finneknek nincs lámpájuk, amit persze mi tudunk azért, mert világos van, télen meg síelnek, tehát nem kell bicikli. Mondom én, nem biztos, hogy így van persze. Vagyis egy olyan bicikli, amin sem fék, sem lámpa nincs, megfelel, mert minden elemére van párhuzam. Ráadásul van Bovden, ami a holland bicikli nincs, mert ott rudazat van, de mindegy, tehát még jobb is, mint a nyugat-európai példa. De végeredményben van egy bicikli, amin sem fék, sem lámpa nincs, miközben minden európai biciklin van valamilyen fék és valamilyen lámpa. Tehát, hogyha darabokra szeded, és elkezded azt mondani, hogy ne a nagy képet nézzük, mert a jogállamiság, hát nem lehet definiálni. Tehát azt hiszed, hogyha ők belemennek a részletekbe, az nekik zsákutca, de nem, mert akkor rögtön elkezdenek így gerendát, meg szálkát hasonlítani. Tehát vagy párhuzamokat, és azt nyilván meg fogják találni, vagy találnak egy olyan mutatót, amelyikben rosszabb értékeket mutat legalább 2-3 ország. Tehát mi jobbak vagyunk. Következésképpen az a hibrid, amelynek a két feje van, meg sárkány, meg tüzetokád, az nem sokkal rosszabb, mint egy kis cica, mert vannak olyan testrészei, hát ennek is van epéje, meg annak is, tehát hogy az a rendszer ilyen értelemben egy darabokra bontva elfogadható lesz, és nem értjük a kritikát. Hát van ország, ahol nincs alkotmánybíróság, nálunk van, és független. Tehát, hogy ezt el lehet sokáig játszani, és szemlátomást az Európai Unió ezt nem vette észre. Nagyon sokáig. Mert hogy ezek a bizottságok vagy ezeket az apró dolgokat vizsgálták, és az megfelelt, és nem látták az egészet, vagy a parlament, vagy csak az egészet látta, és nem látta a részleteket. És mindegyiket a másik szemszöggel tudották sarokba. És ez egészen sokáig jól működött, de már 2010-ben elkezdték, a médiatörvény kapcsolatban emlékeztek 2010 november-decemberében, már hosszú listákat írt a Navracsics féle minisztérium, igazságügyi minisztérium, ami tele volt nyugat-európai példával, vagy a portugál médiatanás, ez meg az, meg amaz. Viszont ott kiderült, hogy ott még nem az volt a taktika, hogy nagyon szelektív az egész, hanem hogy ott lódítottak, tehát kontextusból kiemeltek. Volt egy olyan korszak, én ezt nem dolgoztam fel, nem tudom, amikor akár még igazat is mondtak, csak az egész nem működött, és aztán megint újabban az történik, hogy állandóan párhuzamok vannak, és kicsit csalnak. Hát Orbán ezt csinálta ma Németországban, nem lehet sztrájkolni. De a szenzációs mondatot visszakeresem, mert Magyarországról beszél, és a következő mondatban pedig már Németország van. Igen. Tehát úgy bizonyítja az igazát Magyarországgal kapcsolatban, hogy azt mondja, hogy Németországban például. Jó, nem találom. Nem lehet, nem sztrájkolhatnának. Igen, így mondja, hogy van Magyarországon sztrájkra lehetőség. Németországban például nem sztrájkolhatnának. Csak már egy másik országról van szó. Ergo, az a magyar törvényes forma, amely egyébként ki van herélve, az még mindig jobb, hisz Németországban egyáltalán nem lehet. Mi lett a Navracsics Tiborral? Mi történt ezzel az emberrel? Ez az ember, ő volt az emberarcú Fidesznek. Ennek a régi típusú Fidesznek, a polgári Magyarország étoszának az egyik kulcsfigurája, vagy az egyik emblematikus alakja, az egyik ilyen azonosulási pontja. A Pokorni volt a másik. Akikben nem volt nehéz meglátni, ha éppen nem volt kampány, és éppen nem gurult el a gyógyszerük, nem volt nehéz meglátni bennük azt a fajta polgári étoszt, azt a fajta szellemet, amitől mostanra a Fidesz nagyon elkülönbözött. Navracsics Tibor EU biztos volt. Aztán valamikor ott kint Brüsszelben meginterjúvolta őt egy orgánum, én már nem is emlékszem, hogy melyik, és megkérdezte tőle, hogy mi a véleménye arról, hogy Magyarországon mennek a dolgok, és Navracsics Tibor meg hát kerülgette a forró kását, hümmögött, kitért a válaszadás alól, de hát forszírozták, kapacitálták rá a kérdést, és akkor végül azt mondta, hogy hát itt azért Magyarországon vannak olyan értékek, amelyekhez ő nagyon kötődött, és ezeken keresztül kötődött a Fideszhez, amelyek manapság nem nagyon érvényesülnek. És akkor kérdezték, hogy melyek ezek az értékek, és akkor erre mondta, hogy hát a polgári értékek. Utalt ezzel az intézményes feudalizmusra, ami alakul Magyarországon. Nem is kell mondanom, hogy eddig volt EU biztos. Következő alkalommal Magyarország már nem őt jelölte EU biztosnak, és ő hazajött valahova Veszprémbe, és ott Veszprémben levéltározott, vagy könyvtározott, vagy valami tudományos munkatárs lett, vagy valami ilyesmi, és elkönyvelhettük őt, mint a Fidesz elárult lelkiismeretét. Mint a Fidesznek azt a szellemét, amit a Fidesz megtagadott, és ezáltal őt így el is vesztette. Kicsit, mint olyannak könyvelhettük el, mint a szegény ember Tölgyesi Péterét, vagy nem tudom. Valami olyasmit, ami egy régmúlt, egy letűnt Fidesznek az emléke, és ilyen módon a mostani Fidesszel, ezzel a feudális struktúrával, ezzel a monolit rendszerrel már nem kompatibilis, nem összeegyeztethető. Majd Navracsics Tibornak elkezdett hiányozni a fontosság érzése. Elkezdett hiányozni a káder státuszának, a megbízható káder státuszának, vagy az Isten tudja, lehet, hogy Orbán Viktor szeretete és megbecsülése. Ugye Isten tudja, lehet, hogy a drágaság, a hatalom gyűrűje. De akárhogy is, Navracsics Tibor visszakéreckedett Orbán Viktor nadrágszárához. Navracsics Tibor visszakéreckedett a hatalom berkeibe. És Navracsics Tibornak az addigi polgári elfogódottsága, vagy a polgári értékek iránti hajlama, az egy erőforrás, egy érték, egy cinkelt kártya lett Orbán Viktor kezében. Nem, ma ezeket csendben megéri otthon a négy fal között, csak ne voluljon ki vele az András. Nem, de nem ez lett a megfejtés. Az lett a megfejtés, hogy Tibor, te rólad Európa szerte úgy tudják, még úgy tudják, hogy te egy demokrata vagy, hogy te a polgári Magyarországnak, meg a polgári étosznak vagy az egyik azonosulási alanya. Akkor most az én megbízásomból menj el és járd el a pávatáncodat Brüsszelnek, hitesd el velük, hogy mi mind olyanok vagyunk, amilyennek téged hisznek, pedig hát te sem vagy olyan, hiszen hát az én akaratom eszköze vagy, és szerezd meg nekünk az uniós pénzeket, te neked még olyan demokratikus pofád van. Te rád nem vonatkozik Brüsszel hungarofóbiája, belőled kinézik a demokratizmust, meg a jogállami elkötelezettséget, hitesd el velük, hogy mi mind azok vagyunk, csak ők rosszul értik a mi magyarságunkat valamiért. De ez be is vallják, jó, nem mondják, hogy azért szeretik a Navracsicsot, mert nem töröli a kezét az asztalterítőbe, de hogy ez el is hangzott talán Orbántól is, hogy ő jó szakember, elismerik, régi kapcsolatai vannak, és olyan tárgyalás technikája van, meg olyan külleme, jelleme, meg egyebek, ami megfelelő partner és Magyarország érdekében. És ezt még a Navracsics is néha említi, hogy az ő tapasztalatai, hogy ő ott sokat dolgozott, tud tárgyalni, tehát hogy kifejezetten az ő régi imidzsét használják erre, de ezt ő be is vallja, mert egyébként volt olyan interjú, hogy azt mondta, hogy csak 66%-ba ért egyet a Fidesszel, tehát néha tesz ilyen kis távolság. Az kétharmad. Jó, oké. Az pont elég. Magyarországon az bármihez elég. Oké, és volt olyan, amikor bizonyos ügyekre azt mondta, hát ez politikai propaganda, ezzel ő nem foglalkozik. Tehát néha lehatárolta magát, ahogy egyébként... De valószínűleg ez most megengedhető, mert ő most egy cinkelt kártya Brüsszelben, Orbán Viktor cinkelt kártyája Brüsszelben, most, amikor ő ilyeneket mond, az valójában nem az Orbán rendszer bírálata, mint ahogyan az évekkel ezelőtt volt, amikor Navracsis Tibor felszámolta maga EU biztosi státuszát, hanem ez itt és most az álca része, a megtévesztés része, és éppen ezért belefér, ez most nem Orbán Viktor irányába szóló bírálat, hanem a Brüsszel irányába szóló megtévesztés. De igazából teljesen mindegy, mit gondol Navracsis erről az egészről, mert ő egy kártya. Tehát teljesen mindegy, hogy ő közben... Hát direkt jó, hogyha amúgy úgy gondolja, hogy Orbán Viktor rendszerével gondok vannak, hiszen ő most az EU pénzeket kell, hogy hazahozza, annál meggyőzőbb lesz az álcája. Hát ezt el is mondta, hogy mindent megtettünk, itt föláll az mindenféle bizottság, hogy hívják ezt a nem integrációs bizottság, a integritás bizottság, meg egyebek, és tényleg, meg egy olyat is mondott, hogy hát leszámolni a korrupcióval az nem egy-két év, meg egy-két intézkedés dolga, amivel gyakorlatilag beismeri, hogy akkor van probléma, és ez nyilvánvalóan brüsszeli füleknek tetszik, hogy ő ezt elismeri. Nekem az a fájdalmas, hogy Navracsics Tibor nem bírta elviselni, hogy ő csak egy Navracsics Tibor. Navracsics Tibornak többé már nem volt elég, hogy ő egy Navracsics Tibor, hanem ő neki az EU biztosság után már mindent elért a politikában. A Fidesz frakció vezetője volt, EU biztos volt, ami tulajdonképpen olyan, mintha az uniónak lennének miniszterei, azok az EU biztosok. Ő már tényleg mindent elért a politikában, de neki ez nem volt elég, nem bírta elviselni a hatalomtól távol, és vissza kellett, hogy térjen Orbán Viktorhoz, és meg kellett, hogy térjen a feudalizmushoz, a hűbériséghez, meg kellett, hogy térjen azokhoz a hatalomgyakorlási eszközökhöz, meg azokhoz az eszményekhez, amiket amúgy megvett. Én nem vagyok abban biztos, hogy ez maximálisan önkéntes. Ugye már a Palkovicsról is lehet tudni, hogy többször le akart mondani, olyan is folyosói pletyka, hogy Orbán Viktor utána telefonált a német cégnél, a Knorr-Bremsénél, hogy nehogy visszafogadják. Többször bejelentette, hogy ő nem akarja ezt csinálni, amit csinál, de Orbán Viktor valahogy meggyőzte. Nekem az az érzésem, hogy nem lehet a Fideszt olyan könnyen elhagyni. Mert akkor mi történik? Zsarolták volna Navracsicsot, hogy bíróság elé állítsák? Nem tud hova menni. Hát hová? Akkor nem kapja meg a stallumát valamelyik, nem tudom, egyetemet, nem kap kutatóintézetet, nem kap, nem tudom micsodát. De anélkül nem lehet élni? Vagy hát mi van? Miért egyébként mit csinálja? Miért attól Tölgyesi Péter az hogyan él? Hogy telnek a napjai, hát hogy jó, nem kap kutatóintézetet? Hogy bírja Tölgyesi ezt elviselni? Hogy bírja Tölgyesi elviselni, és hogy nem bírja Navracsics? Hát eléggé rendszeridegen volt Tölgyesi Péter, hozzáteszem, tehát egy ciklusig bírták, aztán elbocsátó C11 történt. Nyilván pont azért, mert Tölgyesi Péter miközben a Fidesz frakcióban ült, a Népszabadságban bírálta Orbán Viktor. Na igen. Nos, ezt Orbán Viktor nem kedveli. De ha most Tölgyesi Péter azt mondaná, hogy újra bírállak a Népszabadság, jaj, már nincs Népszabadság, hát hogy fog ez így menni? Újra megbírállak, de hazahozok neked uniós pénzeket, biztos, hogy dártkarokkal várnák vissza. Csak hát Tölgyesi Pétert nem a Navracsicsból faragták. Hát igen, ez kétségtelen különbség. Azt írják itt, hogy Európa Kulturális Fővárosa projekten dolgozott a Navracsics Veszprémben. Egy hallgatónk ezt olyan hasonlatba ágyazza, hogy a Britain's Got Talent-ből átküldték az Eurovízióra. Hát igen, ez egy kicsit olyan, mint a teniszszövetség Lázár Jánosnak. Szóval, hogy Lázár János sem bírta a teniszszövetség élén, csak tudod, a Lázár Jánossal kapcsolatban, ha ránézel, azt látod, hogy ez egy gátlástalan cégvezér, egy gátlástalan top menedzser, amelyik nyilván többet akar, ő nem lesz jól lakott soha, mert az archetípusától idegen a jól lakottság meg az elégedettség. A Navracsicssal kapcsolatban meg nem ez volt az élményünk, nem úgy láttuk őt, mint egy top menedzsert, hanem úgy láttuk, mint egy olyan bölcsészt, mint egy olyan egyetemi tanárt vagy kutatót, aki amúgy otthonosan mozog a politikában, és tulajdonképpen a politikának ezt az emberarcú, ezt a polgári, ezt a mi számunkra, vagy hogy is mondjam, az értelmiség számára azonosulható arcát jeleníti meg. Na, idáig. Nekem sokszor összekeveredik a fejemben a két színész, két színésznő, két zenész, vannak ilyen ikertornyok, és a Lázár János, meg a Kósa Lajos nekem ilyen, és a Lázár a tenisz szövetség elnöke, a Kósa, meg a Korcsolya szövetség elnöke. Mondjuk úgy, hogy Lázár János minusz agyvelő, egyelő Kósa Lajos. És minusz Csengeri asszony azért, ezt tegyük. Igen, de szerintem az már az agyvelővel együtt jár.